ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 sierpnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kontrola działań prokuratorów to także czeka nowego ministra sprawiedliwości, mówi w Trójce europoseł Michał Wawrykiewicz. Warszawa wspomina powstańców, za chwilę o uroczystościach rocznicowych. Nowy oręż do walki z dronami dostała Straż Graniczna. Nowego ministra sprawiedliwości czeka kontrola działań prokuratorów. To jest niezbędne, mówi w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce eurodeputowany i współzałożyciel inicjatywy Wolne Sądy Michał Wawrykiewicz. Piąta kolumna Ziobry jest w prokuraturze i to na wysokich, eksponowanych stanowiskach, między innymi w prokuraturze krajowej. Jestem tego pewien, że porządki w prokuraturze również muszą nastąpić, bo tak jak powiedział pan sędzia, w tej chwili już minister Waldemar Żurek, on nie chce być malowanym prokuratorem generalnym. Będzie rzeczywiście sprawował nadzór nad prokuraturą w sposób taki, jak powinno się to robić. Podczas wczorajszej konferencji prasowej minister Waldemar Żurek wśród kluczowych zadań wymienił poprawę skuteczności prokuratury, której chce poświęcić osobną konferencję prasową, a prokuratura musi działać skutecznie, ale musi wiedzieć, że ma do tego przestrzeń, oświadczył. Cała rozmowa z Michałem Wawrykiewiczem na naszej stronie internetowej i na YouTubie Trójki. 81 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Od rana trwają rocznicowe uroczystości. W Muzeum Powstania Warszawskiego jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Powiedz, Solku, jak wyglądają obchody? Kulminacją dzisiejszych obchodów będzie godzina W o 17:00. W całym mieście zawyją syreny. Możemy być pewni, że na minutę Warszawa zatrzyma się. Mieszkańcy miasta upamiętnią tych, którzy walczyli o wolność. Wieczorem na placu Piłsudskiego odbędzie się natomiast koncert Niezakazane Piosenki. Hasło tegorocznych obchodów to Dziel się pamięcią, bo zniknie. Takie tłumaczy dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Zbrodnie zabijają nie tylko ludzi, ale też pamięć, jeżeli są prowadzone w sposób ludobójczy. A pamięć też może ginąć, jeżeli będzie własnością jakiegoś pokolenia i nie pójdzie dalej. Te hasło tegorocznych obchodów ma też warianty. Dziel się pamięcią, bo zniknie, przekazuj pamięć, bo zniknie. Jest kilka tych wariantów. Powstanie Warszawskie było największym zrywem niepodległościowym Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację. Straż Graniczna będzie mogła skuteczniej walczyć z dronami. Dostaje nowy oręż. To nowe uprawnienia związane z użyciem środków przymusu bezpośredniego. Co to oznacza? Arkadiusz Augustyniak. Jeśli zajdzie potrzeba unieruchomienia drona, funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli wykorzystać w tym celu nowe narzędzia. W rozporządzeniu MSWiA jest mowa m.in. o używaniu środków wodnych oraz urządzeń mogących zniszczyć lub unieruchomić bezzałogowy statek powietrzny. Strażnicy będą mogli także przejąć kontrolę nad jego lotem. Celem rozporządzenia jest poprawa skuteczności pograniczników wobec prób siłowego przekraczania granicy państwa. Chodzi też o zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Wielkie artystyczne wrażenia nie tylko na rozpoczynającym się w Dolinie Trzech Stawów Ofie. Ruszają też festiwale w szkockim Edynburgu. Sale koncertowe, teatry, bary i ulice znów wypełnią się aktorami, muzykami, komikami, klaunami i połykaczami ognia. Fringe to największy na świecie festiwal uliczny. Z kolei w programie prestiżowego festiwalu międzynarodowego znajdzie się cykl poświęcony polskiej muzyce. Program zna nasz korespondent Adam Dąbrowski. Ponad 3000 spektakli, koncertów, happeningów i jeszcze parę innych form. Tak wyglądać będzie Fringe. To w Edynburgu wszystko się zaczęło, a potem stało się światowym ruchem. Teraz istnieją setki Fringe'ów na całej planecie. To szef imprezy Tony Lancaster, a dostojniejszy festiwal międzynarodowy? Tu m.in. ekologiczny spektakl postaci na wymarciu z udziałem niderlandzkiego teatru tańca. Albo Make It Happen z Brianem Coxem, znanym m.in. z Sukcesji. Wciela się on w wielką postać szkockiego oświecenia Adama Smitha. A w tym roku będzie też muzyczny program polski od przyszłej soboty. Orkiestra Leopoldinum, Wołosi, Piotr Anderszewski, Wrocław Baroque Ensemble. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 20% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Przez cały dzień zielone godziny i można normalnie korzystać z prądu. Niemal w całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości miejsc jest ono małe, a w niektórych średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Dariusz Urbanowicz. Legia Warszawa pokonała Banika Ostrawa 4-3 w dwumeczu i wczoraj w rewanżu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Europy 2-1. Grająca w eliminacjach do Ligi Konferencji Jagiellonia, Białystok odprawiła z kwitkiem serbski FK Novi Pazar 2-1 przed tygodniem i wczoraj 3-1. Raków Częstochowa stracił szybko bramkę, ale odzyskał rezon, wygrywając 3-1 z MŚK Żylina i 6-1 w dwumeczu. Na Legię czeka AEK Larnaka. W trzeciej rundzie rywalem Rakowa będzie Maccabi Haifa, a Jagiellonii Silkeborg. Pokaz kolarskiej mocy Dominiki Włodarczyk na finiszu 6. etapu żeńskiej wielkiej pętli. Polka dojechała na 5. miejscu, a broniąca tytułu Katarzyna Niewiadoma Finney sprawnie wspina się nie tylko po francuskich górach, ale i w klasyfikacji generalnej kobiecego Tour de France. Po 6 etapach jest już 3., mimo że wczoraj finiszowała na 12. miejscu. Być może jestem bardziej zmęczona mentalnie jazdą w szalonym peletonie na płaskich etapach niż samym dystansem. Przyjemnie było pokonywać podjazdy w mniejszej grupie. Wydaje się, że był to dobry etap dla nas. Starałyśmy się trzymać razem z koleżankami z zespołu, ale w kluczowych momentach miałam przy sobie dwie nasze zawodniczki. To zagrało perfekcyjnie. Dziś w Montrealu Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 z Niemką Ewą Lis. Trzecia rakieta świata została sama na placu boju w Kanadzie. Już odpadły bowiem nasze Magdy, Frank i Linette. Ten mecz w popołudniowej sesji w Montrealu, czyli w środku nocy naszego czasu. I jeszcze dwa słowa o piłce nożnej. O 18:00 pierwszy gwizdek trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zagłębie Lubin zagra z Koroną Kielce, a o 20:30 Wisła Płock podejmie Piasta Gliwice. I to tyle w sporcie. Teraz usłyszymy się po 16:00. Na zmianę chmury i rozpogodzenia miejscami przelotny deszcz. 20 stopni będzie nad morzem, do 23 na Dolnym Śląsku, 24 w centrum i 25 na Podkarpaciu. Autopromocja. Jego korzenie tkwią w jazzie, ale w pewnym momencie rzucił gitarę i wybrał gramofon. Efekt zgrania i tworzenia house'u, disco, funk'u jest znany daleko poza granicami Polski. Krakowianin Marek Stuczyński, bywalcom klubów i festiwali znany jako Elton John, przyjedzie objąć na 2 godziny rezydencję, dosłownie w lokalu przy Myśliwieckiej. Audycja Rezydencja z Eltronem Johnem i jego gramofonem na antenie Trójki w niedzielę od 14:00. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. A co? A bo w Media Expert jest taka akcja Kupuj taniej, no i można taniej kupić. O, i to lubię najbardziej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Hisense. Czarna, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Skoczysz do Carrefoura? Tak! Mają lodową promkę! Cała gama lodów marki Big Milk w promocji 2+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 2 sierpnia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już prawie godzina 9:09. Thank you.

40 miliardów złotych. Kwota wolna, szacunki mówią o kwocie około 54 miliardów złotych. To jest jej koszt. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych rocznie Koalicja Obywatelska zapowiadała w ostatniej kampanii wyborczej jako jeden ze 100 konkretów. Dodajmy, że deficyt budżetowy w tym roku ma sięgnąć rekordowej kwoty prawie 300 miliardów złotych. Ważna decyzja dla kredytobiorców odroczona. Sąd Najwyższy wstrzymał się w sprawie sankcji kredytu darmowego i czeka w tej sprawie na rozstrzygnięcie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o to, by kredytobiorca nie płacił nic poza pożyczonym kapitałem w przypadku, gdy w umowie kredytowej były nieczytelne czy wprowadzające w błąd zapisy. Elektryki nie przyjęły się nad Wisłą. Jak podaje Eurostat, w zeszłym roku w Unii zarejestrowano prawie 1,5 miliona nowych aut elektrycznych. Polska w tej statystyce pozostaje w ogonie, za nią tylko Słowacja i Chorwacja. Największą popularnością elektryki cieszą się w Danii, gdzie co drugi nowy samochód osobowy jest właśnie napędzany prądem. Druga pod tym względem była Malta, trzecia Szwecja. Winien i ma. A w studiu goście profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry. I dr Piotr Maszczyk, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od tematu, który nie schodzi z nagłówków. Donald Trump w tym tygodniu dopiął umowę z Unią Europejską, nastraszył Indie i nie dogadał się z Chińczykami. No, dla nas pewnie najważniejsza jest ta unijno-amerykańska umowa, która wchodzi właśnie dzisiaj w życie, jak państwo ją oceniają. No, pan redaktor powiedział umowa i tak to w mediach jest przedstawiane, ale to w gruncie rzeczy nie jest umowa. Mhm. To jest tylko porozumienie i właściwie ciągle zapowiadane są jakieś nowe rozwiązania i nowe wrzutki w tym porozumieniu. Na przykład dotyczące rozwiązania, które się nazywa zero za zero, czyli jeżeli Unia zlikwiduje cło na jakiś swój produkt, który importuje, który sprowadza, to i druga strona powinna się jakoś odwzajemnić, więc nie wiadomo, jak to będzie. Nieprzypadkowo pan prezydent Trump ze względu na swoją zmienność i nieprzewidywalność ma pseudonim TACO, czyli to jest akronim od angielskiego sformułowania tak, Trump always chickens out, czyli zawsze można to dokładnie przetłumaczyć, że zawsze tchórzy albo zawsze zmienia zdanie. I tutaj naprawdę jest wiele znaków zapytania. Albo zaczyna negocjacje z wysokiego C, żeby potem zejść. No, to jest to mistrzostwo negocjacyjne. Mocno przytupnie, mocno postraszy, a potem obniża. No, od 1 sierpnia miały być cła 30%, a nawet w niektórych przypadkach 50%, więc jeżeli patrzeć tylko na liczby, to 15% można uznać za sukces, ale właśnie ze względu na to porównanie z pierwszymi groźbami. I dlatego na to trzeba do tego podchodzić bardzo ostrożnie. Czy Piotr Maszczyk uważa, że Komisja Europejska dała się zastraszyć, czy jednak wychodzimy starczą z tej sytuacji? Bardzo trudno jest oceniać to porozumienie, ponieważ nie znamy jego szczegółów. Nie ma listy dokładnych taryf, ceł na konkretne grupy produktów. Mamy taką bardzo mgławicową zapowiedź, że Unia zainwestuje ponad 600 miliardów w Stanach Zjednoczonych. Z kolei mamy równie mgławicową zapowiedź, że będziemy odbierać surowce energetyczne ze Stanów Zjednoczonych, co trudno pogodzić ze strategią obniżania emisji, która ciągle jest na stole w Unii Europejskiej. W związku z tym tak naprawdę ciężko jest cokolwiek powiedzieć o tym porozumieniu. Poza jednym. Bill Clinton, co prawda, w latach 90. mówił gospodarka głupcze, czy ekonomia głupcze. I to uczyniło z niego, przynajmniej zdaniem demokratów, jednego z najlepiej ocenianych prezydentów XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Bo w Stanach Zjednoczonych w latach 90. była fantastyczna koniunktura. I to doprowadziło wręcz do takich teorii ekonomicznych, o których teraz nie ma czasu mówić. Natomiast sytuacja się zmieniła. Czy nie możemy wyobrażać sobie w Europie, w Unii Europejskiej, że z jednej strony będziemy prowadzić wojnę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, które mają nas bronić. Znaczy, jeżeli my poważnie traktujemy te głosy, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, a tych głosów było sporo i u nas pan premier Tusk o tym mówił i wysocy dowódcy NATO o tym mówili, w Wielkiej Brytanii takie głosy się pojawiały, czyli że wojna wybuchnie w ciągu 2 lat i cała strategia obronna Unii Europejskiej jest oparta na Stanach Zjednoczonych. I chcemy sobie z naszym głównym obrońcą rozpoczynać wojnę handlową? Chociaż trzeba powiedzieć, że nic tak jak ta administracja no nie zmieniło chyba nigdy w historii naszego podejścia w Europie do obronności. Naprawdę zostaliśmy wstrząśnięci. Naprawdę zmieniło? Znaczy, a co konkretnie się stało, poza tym, że zaczęliśmy mówić o obronności? Bo ja nie widzę żadnych zmian. Znaczy, widzę dużo słów. Natomiast jak się popatrzy na odsetek wydatków na obronę narodową w poszczególnych krajach NATO, to dużych zmian nie widać. No poza teraz Europą mówi się już o 5%. Już, prawda? Inna sprawa, czy będzie tam jakaś kreatywna księgowość w tej piątce. Mówi się, prawda? I ja zawsze zachęcam, bo ja zacząłem się trochę tym tematem interesować naukowo. Proszę pamiętać o tym, że do wydatków na obronę narodową można wliczać też pensje i, uwaga, emerytury personelu wojskowego, a jak wszyscy w Polsce wiemy, służby mundurowe relatywnie wcześnie przechodzą na emeryturę. I spore są te emerytury. I spore są te emerytury, a prawda? Włochom się nawet administrację skarbową tutaj udawało podpiąć. Właśnie, to co jest obroną narodową, to jest bardzo kwestia nieostra, tak jak porozumienie handlowe ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym, no nie mamy prawdopodobnie innego wyjścia, jak się dogadać. Prezydent Trump nie jest pewnie najbardziej ulubionym prezydentem większości przywódców europejskich, ale jest. I to jest czynnik, którego się nie da zmienić, no z czym musimy się dogadywać. No, chociaż ja, panie profesor, to może to będzie jeszcze jakiś punkt odbicia dla nas, bo przypominam sobie te różne prognozy, o których się mówiło, że no, Stany Zjednoczone się nie pozbierają po tych cłach Trumpa, że jak tak w ogóle można, że to jest sprzeczne ze wszystkim, co napisano w podręcznikach do ekonomii. No i patrzę w tym tygodniu na dane z tamtejszej ekonomii PKB i wygląda na to, że no nie najgorzej ta gospodarka Stanów Zjednoczonych się ma w tym momencie. No ale to w gospodarce te następstwa są długofalowe, więc nie wiadomo jak to będzie w przyszłości, ale na ogół my chyba nie trzeba zapominać o tym, jaki jest zespół doradców pana prezydenta Trumpa. To są prawie sami protekcjoniści. Główny ekonomista, najważniejszy, okrzyknięty jako najważniejszy w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, Peter Navarro, profesor harvardzki i wykładowca na Uniwersytecie Kalifornijskim i innych uniwersytetach, obecnie emerytowany, 75-letni, ma silny wpływ, jest wielkim zwolennikiem bardzo silnego protekcjonizmu. Szef doradców mówi, że średnie cła 20% powinny być, a 50% też byłyby okej. Więc nie można tego lekceważyć, dlatego chyba Europa musi się przygotować na tego typu działania raczej zaostrzające warunki wymiany handlowej niż łagodzące. Przecież to, że Musk stracił wpływy u prezydenta Trumpa, to między innymi to była walka, rywalizacja z profesorem Navarro, no, bo Musk zaczął tracić na cłach, poniósł w związku z tym spore straty. Natomiast ta profesura, która tam jest zgromadzona w zespole doradców, to są przeważnie bardzo zdeklarowani, bardzo tacy stanowczy protekcjoniści. Skoro mówimy i rozmawiamy o wojnach celnych, to dzisiaj książkowa rekomendacja właśnie w tym temacie. Winien i ma. Czytnik. Nie każdy dobrze ją zniesie, czytając w hamaku na rodzinnym wyjeździe, ale do listy lektur obowiązkowych, kto z Państwa jeszcze nie miał okazji, warto dopisać. O książkę Wojny handlowe to wojny klasowe Matthew Kleina i Michaela Pettisa zapytałem Aleksandra Jabłońskiego, analityka rynków finansowych z XTB. Pozycja zabiera nas w podróż od początków myśli ekonomicznej, aż po współczesne problemy największych gospodarek świata. Jest bardzo wielowymiarowa, dlatego też wymagająca, ale czytelnicy, którzy dadzą jej więcej uwagi, zrobią pauzę, odnotują coś sobie, doczytają w internecie, nie tylko wyniosą z niej bardzo dużo, ale zrozumieją, w jakim momencie historii my obecnie jesteśmy. Co znajdziemy w książce? Wspólnym mianownikiem jest na pewno historia gospodarcza. Autorzy zaczynają od pierwszych ekonomistów, cytując ideę Adama Smitha czy Davida Ricardo. Poznajemy kluczowe pojęcia z teorii handlu międzynarodowego, na przykład przewaga komparatywna, aby następnie na przykładzie relacji kolonialnych tłumaczyć deficyt, nadwyżkę budżetową oraz ich relacje z rynkami finansowymi, ze spekulacjami na giełdzie czy z rajami podatkowymi. Jest to taka pigułka wiedzy ekonomicznej, która pozwoli zrozumieć czytelnikowi, na czym w ogóle polega ta wojna, którą Donald Trump wytoczył deficytowi handlowemu USA i jednocześnie ujawnia bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie to, że motywacja dla neoprotekcjonizmu jest dokładnie taka sama jak 200 lat temu. Problemem tej części teoretyczno-pojęciowej jest brak dobrze zdefiniowanego odbiorcy. Niektóre momenty są napisane bardzo dobrze, krok po kroku tłumaczą pewne pojęcia, chociażby ten deficyt handlowy i rachunek obrotów bieżących. Tam są podpunkty i tam nawet odbiorca, który nie studiował ekonomii, nie śledzi wiadomości, on się w tym odnajdzie. Z kolei część związana z kredytami, z zadłużeniem państw, z międzynarodowymi przepływami finansowymi, tam tempo potrafi być szybkie, tak samo jak ilość informacji, więc polecam szczególną uwagę w tym momencie i właśnie tą pauzę i sięgnięcie do innych źródeł. W przeciwnym wypadku może się okazać, że my przeczytamy cały rozdział i tak naprawdę nie wyciągniemy tych najfajniejszych rzeczy, które tłumaczą spekulacje międzynarodowe i bańki na przykład kredytowe. Z kolei w części empirycznej mamy analizę trzech gospodarek. Chin, Niemiec i USA. I tak naprawdę to tutaj dopiero wybrzmiewa główna teza autorów, o której jeszcze nie mówiłem, czyli wojny handlowe prowadzone przez decydentów politycznych mają często podłoże klasowe i odnoszą się do konfliktów interesów wewnątrz danego kraju. I okej, czujemy, że autorzy trochę marksizują, że są zwolennikami interwencjonizmu państwowego, jednak przykłady, jakie podają, dobrze odzwierciedlają tę ideę. Moim ulubionym momentem były zdecydowanie Chiny, które tak naprawdę zbudowały całą swoją potęgę na handlu międzynarodowym i dla których kwestia wzrostu gospodarczego ma charakter polityczny, propagandowy. I warto pochylić się nad tą kwestią, dlaczego Chiny wyznaczają sobie co roku bardzo ambitny cel wzrostu gospodarczego, jest to 5% obecnie, dlaczego go osiągają, dlaczego są drugą największą gospodarką świata i jednocześnie Chińczycy nie są w stanie kupić produktów, które wysyłają za granicę. Po więcej szczegółów zapraszam Państwa serdecznie do książki, podkreślam, wymagającej, ale oferującej bardzo oryginalne spojrzenie na obecny temat numer jeden. Książka ta pozwoli Państwu lepiej nawigować w obecnym natłoku informacji i jednocześnie pozwoli Państwu odsiać populizm od ekonomii. Książkę Wojny handlowe to wojny klasowe Matthew Kleina i Michaela Pettisa polecamy oczywiście też na okres urlopowy, a może już na jesienną pluchę. No i idziemy do kolejnych tematów. Sam Altman, prezes firmy OpenAI, odpowiedzialnej za ChatGPT, bije na alarm, że zbliża się potężny kryzys finansowych przekrętów. W spotkaniu z członkami Rezerwy Federalnej, czyli amerykańskiego odpowiednika Banku Centralnego, stwierdził, że sztuczna inteligencja już jest w stanie pokonać wiele zabezpieczeń, na których dzisiaj bazują banki. Na przykład uwierzytelnienie przez rozpoznawanie twarzy czy przez próbkę głosu. No i czy powinniśmy się faktycznie obawiać, że na polu tak zwanych skamów, czyli właśnie tych oszustw finansowych, sztuczna inteligencja będzie bardziej skuteczna od człowieka, panie profesor? Nie pozostaje nic innego, jak wymyśleć robota do wykrywania oszustw innych robotów, czyli sztucznej inteligencji. I to pewnie jest możliwe, skoro Chińczycy wynaleźli robota do wykrywania korupcji i korupcja gwałtownie wykrywalność gwałtownie wzrosła. Wiadomo, że w Chinach korupcja grozi karą śmierci nawet, tylko że robot się rozpędził, robot nie myśli, tylko bazuje na algorytmach i informacjach, którymi jest karmiony. I rozpędził się i dotarł do najwyższych szczebli władzy partyjnej. Robota wyłączono, tylko te nowocześniejsze roboty już się być może nie dadzą tak łatwo wyłączyć. No to apokaliptyczną wizję pani profesor nam tu przedstawiła. Czy podobnie myśli o tym Piotr Maszczyk? No, szanowni państwo, to takie ładne stwierdzenie jest. Kto nadzoruje nadzorców? I cały czas pozostaje aktualne to, że tworząc coraz bardziej... Znaczy to jest wojna tarczy i miecza, w której nikt nigdy nie zwycięży ostatecznie. I podobnie jest z zabezpieczeniami. No, jeżeli wprowadzimy rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie głosu, no to algorytmy sztucznej inteligencji będą mogły to podrabiać. Zastanawiam się, czy rozwój technologii nie doprowadzi do takiego zwrotu w stronę relacji ludzkich. To znaczy, że niestety, bo nie oszukujmy się, no to jest wygodne, że możemy bardzo dużo rzeczy załatwić za pomocą aplikacji komputerowej czy aplikacji w telefonie, że nie musimy chodzić do banku. Dla wielu ludzi to jest podstawowy czynnik, który decyduje o tym, na przykład jaki bank wybierzemy. Jak rzadko będę mógł się pojawiać w banku i jak dużo czasu będę mógł zaoszczędzić na tym, że nie będę musiał na przykład różnych rzeczy zlecać człowiekowi. No więc być może jesteśmy u progu takiej zasadniczej zmiany i będzie się trzeba przeprosić z białkowym interfejsem, jak to się mówi w tej branży. I po raz kolejny okaże się, że człowieka nie da się zastąpić, jeśli chodzi o zabezpieczenia. No bo jak w tym chińskim przykładzie, prawda? Robot się zapamiętał, tak? To kiedyś było takie powiedzenie, że tak się zapamiętał w łapaniu ręki, która kradnie, że się za swoją rękę złapał i to już było przykre. Więc myślę, że to jest ten chiński przypadek. No człowiek by tak żaden nie postąpił, prawda? Bo by zrozumiał, do jakiego poziomu można sięgnąć, ścigając korupcję, a kogo należy zostawić. Innymi słowy mówiąc, już teraz zupełnie poważnie, bardzo zachęcamy państwa do tego, żebyście państwo uważali. Ja w ciągu ostatnich 2 tygodni chyba 4 razy dostałem różnego rodzaju dziwne SMS-y takie w typie ojojoj, twoja paczka nie może zostać doręczona i tak dalej. Chociaż nie zamawiałem żadnej dostawy. Myślę, że w 99% przypadków wystarczy zwykła uwaga. Znaczy nie musimy im wdrażać żadnych specjalnych procedur. Po prostu myślmy o tym, w co klikamy, dlaczego klikamy i nie dawajmy się oszukać. Ten 1% niestety będą to tak wysublimowane oszustwa, że pewnie nic się na to nie da poradzić. Pocieszające jest to, że tego typu oszustwa raczej dotykają ludzi, którzy są bardzo zamożni, w związku z tym znowu 99% populacji jest bezpieczna, no bo nikt nie będzie wdrażał niezwykle kosztochłonnych procedur, żeby ukraść kilkanaście tysięcy złotych, prawda? No tak się już kradnie miliony. Niemniej rozwaga, uwaga, takie najprostsze zasady bezpieczeństwa. Czytajcie na przykład państwo korespondencje ze swoich banków, które nas przestrzegają. Na przykład piszą, nigdy nie prosimy o podawanie danych. No to jak nigdy nie proszą, to nigdy nie podaję takich danych. I tyle. Bardzo proste czasami mechanizmy pozwalają ustrzec się oszustwa i nawet te narzędzia być może sztucznej inteligencji będą bezradne, jeżeli będziemy ostrożni. No nie wiem, czy tylko dotyczy to bogatszych, bo i na moje konto wpadają często te tak zwane skamy. Nie wiem, jak wygląda oświadczenie majątkowe Piotra Maszczyka. Gratulujmy panu redaktorowi wobec powyższego. Ale może wskoczyłem w drugi próg. Czyli bogatemu wiatr w oczy. No dobrze, a biednemu diabeł dzieci kołysze, czyli odwracamy mądrości ludowe. 0,5 miliarda złotych, proszę państwa, tracimy rzeczywiście każdego roku na tak zwanych skamach. Polacy, no to jest sporo... Sprawa jest w ogóle znacznie szersza ze sztuczną inteligencją. To jest narzędzie. Ja ciągle podkreślam, że narzędzie jak nóż. Nożem można zabić, nożem można uratować życie. I w związku z tym najistotniejsze jest optymalne wykorzystanie tego, mądre wykorzystanie tego narzędzia, bo narzędzie nie ma mózgu, nie ma mądrości i nie ma empatii, nie ma systemu wartości. Ma system liczb i algorytmów i postępuje ślepo według tych algorytmów. A my ludzie jesteśmy za to odpowiedzialni, żeby to narzędzie odpowiednio wykorzystać. Przestrzegał przed tym bardzo na swoim wystąpieniu noblowskim profesor, uznawany fizyk, uznawany za ojca chrzestnego sztucznej inteligencji, mianowicie pan profesor Hinton, nie mylić z Hiltonem. Pan profesor Hinton w przemówieniu na bankiecie noblowskim użył takiego sformułowania: powinniśmy się bardzo bać. No i to jest dość takie rygorystyczne określenie, zwłaszcza, że pochodzi nie od byle kogo, tylko od osoby, która doskonale wie, co oznacza sztuczna inteligencja. I tutaj ostrożności nigdy nie za dużo. I to, co powiedział pan Piotr Maszczyk, rzeczywiście jest ważne, żebyśmy po prostu z ogromnym dystansem podchodzili do różnych produktów, a zwłaszcza tych takich super atrakcyjnych, które są świetnie opakowane i ludzie się na to nabierają. Więc bo jeszcze na przykład coś odlicza czasy, że tutaj tylko masz 5 minut na kliknięcie w tę okazję. Szanowni państwo, oczywiście te narzędzia sztucznej inteligencji, czy współczesne narzędzia cyfrowe są bardzo niekiedy wysublimowane, ale mechanizm w gruncie rzeczy nie zmienił się od momentu, w którym naiwnym prowincjuszom warszawscy cwaniacy sprzedawali kolumnę Zygmunta. Bo takie są opowieści. Nawet Pałac Kultury. I nawet później Pałac Kultury i tak dalej. Ja wiem, że niektórym trudno w to uwierzyć, bo jest takie przeświadczenie, że wśród ludzi bogatych pieniądze zarabia się lekko, łatwo i przyjemnie. W związku z tym większość tego typu oszustw, typu na przykład Amber Gold, to jest sprzedawanie obietnicy, że wpuścimy się do świata, który na co dzień jest dla ciebie zamknięty, w którym są wysokie zyski, czy wysokie stopy zwrotu, bez żadnego ryzyka. To jest oszustwo, szanowni państwo. Jeżeli ktoś wam obiecuje wysoką stopę zwrotu bez żadnego ryzyka, to was mami po prostu. I czy on do tego wykorzysta narzędzia sztucznej inteligencji, czy on do tego wykorzysta wygadanego sprzedawcę, który będzie oferował różnego rodzaju produkty, na przykład na sprzedaży takiej, na której, prawda, zapraszani jesteśmy czasami, to moja mama na przykład bardzo często dostaje takie zaproszenie, wiecie państwo, garnki, kołdra, różnego rodzaju produkty zdrowotne. Tam nie ma żadnej sztucznej inteligencji, tam nikt się nie posługuje aplikacjami, jest zwykły telefon, który już ponad 100 lat ma, a mechanizm jest ten sam, czyli ktoś nam obiecuje coś, co jest nieprawdą najzwyczajniej w świecie, tworzy atmosferę takiej niedostępności, tworzy atmosferę taką oto, że oferta ma limitowany okres obowiązywania, w związku z czym spiesz się, nie myśl. No więc receptą na to jest właśnie pomyśl. Tak, jeżeli ktoś cię naciska, to tym bardziej powinieneś rezygnować, prawda? Tak biznesy uczciwe nie działają. Po prostu i zwyczajnie. A to wszystko, o czym rozmawiamy, jest też właściwie w przededniu publikacji przez Biały Dom AI Action Plan, czyli właśnie takiego dokumentu strategicznego, który ma być mapą drogową tego, jak ma wyglądać rozwój sztucznej inteligencji przez najbliższe dekady. No i jak to zrobić, żeby w całym tym procesie Stany Zjednoczone oczywiście miały rolę wiodącą. Polecamy państwu ten dokument i informacje, które się będą w najbliższych dniach pojawiały, bo te wypowiedzi, o których powiedzieliśmy, między innymi Sama Altmana, no co najmniej dają do myślenia. I to teraz już wracamy do Polski, do świata analogicznego, czy jak to było, białkowego interfejsu, czyli Poczta Polska z ogromnym zastrzykiem gotówki. Rząd zdecydował, że do spółki trafi w przyszłym roku prawie 1 mld zł. Wcześniej rząd ustalił sam sobie limit takiego wsparcia na nieco ponad 650 milionów złotych. Teraz stwierdził, że to musi być 2 razy tyle, że ten limit w takim razie trzeba podwyższyć. Sebastian Mikosz, prezes Poczty, wiele razy mówił, że teraz firma musi sama na siebie zarabiać, musi być no właśnie firmą, która się rządzi wszystkimi tymi rynkowymi prawami. A tymczasem z budżetu państwa płynie kolejny strumień pieniędzy. Chyba nic nie zapowiada, żeby miał wyschnąć. Jak państwo widzą przyszłość Poczty? To zależy na to, na co te pieniądze będą przeznaczone. To jest zawsze tak, my często rozmawiamy o długach, o zadłużaniu się. W tego typu operacjach nie ma nic złego, pod warunkiem, że te środki są należycie wykorzystywane. Poczta Polska jest mocno niedoinwestowana. Poczta Polska ma ciągle kłopoty z opanowaniem nowych narzędzi, w tym omawianej przez nas sztucznej inteligencji. Ja sama wielokrotnie doświadczyłam tego. Nienawidzę poleconych przesyłek. Kilkakrotnie chodziłam do mojego oddziału pocztowego, żeby mi awizo przesyłano elektronicznie. Skrupulatnie wypełniałam jakiś tam wniosek, gdzie podawałam moje dane, gdzie, żeby mi papierowo tego nie przysyłano. Może ze dwa razy się to udało, a później ciągle listonosz zostawia awizo i to krąży, to kosztuje. Poczta Polska powinna się też, to nie tylko Poczta Polska, ale jakieś porozumienia z placówkami, centralnymi placówkami państwa, żeby korespondencja przybrała formę cyfrową. Oszczędzamy papier, oszczędzamy lasy, oszczędzamy prac listonoszy, którzy są obarczeni ciężarami, wożąc te różne papiery, papierzyska, które bardzo gubimy. Nie wiem, na czym polega bariera. Czy to jest bariera, a na pewno te bariery są. Czy to, na ile to jest bariera techniczna, na ile to jest bariera edukacyjna, czyli niedostosowanie kwalifikacji personelu do tego, żeby sprostać wymogom świata cyfrowego. Ale jeżeli ta pomoc, o której pan redaktor powiedział przed chwilą, pójdzie na ucyfrowienie Poczty Polskiej, na pozyskanie wysokiej klasy specjalistów od sztucznej inteligencji i świata cyfrowego, to może spowodować, że to ważne przedsiębiorstwo stanie się nawet rentowne. No, jestem bardzo ciekaw, bo na przykład mówiło się o zwolnieniach grupowych. Teraz mam wrażenie, że zarząd poczty trochę nabrał wody w usta. Może nie chce się wychylać z takimi planami. Na jesieni mamy poznać szczegóły. No to może jednak właśnie stwierdzili, dosypmy pieniędzy, już nie róbmy tutaj jakiejś wojny ze związkami zawodowymi. Co myśli Piotr Maszczyk? Ja taki pomost przerzucę między naszym pierwszym tematem, czyli cłami, a tym tematem, o którym teraz rozmawiamy. Jeżeli państwo się zastanawiacie, gdzie Stany Zjednoczone, gdzie Poczta Polska i gdzie Krym jeszcze i Rzym, no to ten związek jest, bo cła w takiej teorii ekonomii służą temu, żeby dać szansę lokalnym producentom na dostosowanie się do konkurencji międzynarodowej. To znaczy, jeżeli kraje na różnych poziomach rozwoju znoszą bariery celne, no to wiadomym jest, że kraj na wyższym poziomie rozwoju, bardziej efektywny, zaleje kraj na niższym poziomie rozwoju swoimi towarami, co będzie miało niekorzystne konsekwencje dla gospodarki tego słabiej rozwiniętego kraju. W związku z czym wprowadzamy cła, żeby dać czas lokalnym producentom, żeby oni mogli się do tej konkurencji przystosować. Tylko no właśnie, dać czas to nie oznacza, że wprowadzamy na zawsze tego typu mechanizm. I wracając do Poczty Polskiej, no to ja nie byłbym wrogiem tego typu dopłat, tylko teraz pytanie, na jak długo i w którym momencie uznamy, że poczta jest już zdolna do konkurowania z innymi podmiotami zajmującymi się dostarczaniem przesyłek i paczek na rynkowych warunkach. Bo ja z podziwem słucham tego, co pani profesor mówi o cyfrowym awizo i tak dalej. Chyba jeszcze kilka kroków wcześniej poczta przespała. To po pierwsze, ale po drugie, proszę państwa, no mamy do czynienia z taką sytuacją, która się nazywa cyfrowym wykluczeniem. I oczywiście łatwo jest mówić, po pierwsze, ludziom, którzy, to nie jestem ja od razu, zastrzegam, ja jestem człowiekiem już, który w dorosłość wszedł, zanim jeszcze internet się pojawił. Ale mamy do czynienia z tymi cyfrowymi tubylcami. Czy ludźmi, którzy, tak pani profesor, radzą sobie doskonale z technologiami cyfrowymi, ale mamy też całą grupę ludzi. Analfabetami. Ja powiem nawet mocniej. Szanowni państwo, no znowuż odwołam się do mojej mamy tutaj, bo serdecznie ją pozdrawiam jako przykład medialny, ale ona ma oczywiście konto i tego typu rozwiązania, ale ma takie koleżanki, które nie mają, jej z pracy, które też już są na emeryturze od wielu lat, które nie mają konta w banku. Ja nie mówię o karcie kredytowej i tak dalej. Mówię o koncie w banku. Tym osobom emeryturę przynosi listonosz. I ja rozumiem, że utrzymywanie Poczty Polskiej przy życiu to jest między innymi funkcja państwa, które troszczy się również o obywateli, którzy nie będą mogli korzystać z cyfrowych rozwiązań, dla których dostarczenie paczki do paczkomatu, potem pójście z telefonem komórkowym, co dla pewnie większości słuchaczy jest rzeczą banalnie prostą, dla tych ludzi proste nie jest. Mają do tego prawo, żeby już w jesieni swojego życia nie musieć się uczyć nowych rozwiązań. Tylko właśnie chciałbym zobaczyć perspektywę, w której Poczta Polska przejdzie, tak, zamknie ten swój, czy będzie zmniejszać skalę tych aktywności tradycyjnych i przejdzie do konkurencji na zasadach rynkowych bez wsparcia państwa z innymi podmiotami, które zdobywają najbardziej atrakcyjne segmenty rynku w chwili obecnej. Prawda? No bo to jest problem. Chcę zobaczyć perspektywę zmiany zatrudnienia, że to nie muszą być zwolnienia grupowe, ale no znamy takie mechanizmy, jak jeden człowiek odchodzi na emeryturę, nikogo nie zatrudniamy i tak dalej. Niech to będzie rozłożone na lata, ale niech będzie perspektywa. A w perspektywie najbliższych 2 minut z nami Artur Rojek. Za chwilę wracamy z kolejnymi tematami. Urywa łeb mi od problemów, które sam tworzę. Czego mi trzeba, nie wiem sam, jak to możliwe. Taki uśmiechnięty, miły chłopiec. On to tak dobrze ma na bank, tak nienawidzę, gdy nie rozumiem, co mam w sobie. Nie rozumiem kolejny raz, tak bardzo proszę. Proszę nie mieszać mi już w głowy, bo sam już namieszałem dość. Sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. Bo sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. Bo sam już namieszałem dość. Czuląc, znów wybieram większe zło. Bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. No co się czepiać, daruj sobie, wiem już co mi powiesz. Miałbym się zmienić niby w co, za dużo uczuć, od tego mam już popękaną głowę. Jakie to nudne, kiedy tak znowu się boję siebie, ja już dłużej tak nie mogę. Nie mogę tak kolejny raz, tak nie rozumiem, że nie widzisz, co ja mam w sobie. Że znowu wszystko jest nie tak. I znowu wszystko jest nie tak. Uczuć rolę kosztem, milion pytań, łypię głaz. I znowu wszystko jest nie tak. Tylko puste serce, puste słowa, pusty ja. I znowu wszystko jest nie tak. Uczuć rolę kosztem, milion pytań, łypią głaz. I znowu wszystko jest nie tak. Tylko puste serce, puste słowa, pusty ja. Rzecznik patentowy, czyli właściwie kto? W Polsce jest mniej więcej 1000 takich specjalistów, ale w pracy, do pracy w tym obszarze znacznie więcej potrzeba rąk. Polska Izba Rzeczników Patentowych szuka chętnych na aplikację rzecznikowską. Egzamin wstępny 20 września, a o szczegółach z Anną Kawalec, wiceprzewodniczącą Komisji Promocji Zawodu w Izbie, rozmawia Sylwia Zadrożna. Może zacznijmy od tego, kim jest rzecznik patentowy, czym się zajmuje. Rzecznik patentowy jest specjalistą w dziedzinie prawa własności intelektualnej, jest pełnomocnikiem, jest doradcą. Ja lubię mówić, że jest takim partnerem strategicznym, bo to nie tylko kwestia uzyskania prawa, ale to często kwestia budowania całej strategii. Rzecznicy zajmują się znakami towarowymi, czyli ochroną marki, patentami, czyli ochroną wynalazków, ale też ochroną wzornictwa przemysłowego, tego jak dany produkt wygląda, też prawami autorskimi, no i pomagają swoim klientom w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z tego co pani mówi, to są osoby, bez których nasza gospodarka dzisiaj pewnie nie może się rozwijać, a nasze firmy nie mogłyby wprowadzać innowacji. Dokładnie tak jest. To jest też taka osoba, która bardzo często jako pierwsza ma styczność właśnie z innowacjami, z wynalazkami, tworzeniem nowych marek, nowych produktów. I to jest osoba, która odpowiada za ich zabezpieczenie, pomoc w ich zabezpieczeniu, w tym, żeby te produkty miały jakąś wartość, żeby móc je bezpiecznie wprowadzać na rynek. To teraz przejdźmy do tego, jak powinna być dana osoba przygotowana do tego zawodu. Już wiem, że musi ukończyć aplikację rzecznikowską. Tak, najpierw musi się dostać na tą aplikację rzecznikowską. Żeby dostać się na tą aplikację, to trzeba mieć wykształcenie wyższe, trzeba mieć tytuł magistra. Choć niekoniecznie musi to być prawo. Dokładnie, ponieważ to jest zawód interdyscyplinarny i my się zajmujemy i połączeniem prawa, połączeniem kwestii technicznych, innowacji, to może to być też osoba, która ukończyła studia techniczne, na przykład jest po elektronice, po chemii, nawet po medycynie, ale zdarzają się też osoby, które są po administracji, po ekonomii, a po prostu mają do tego smykałkę. No my jako rzecznicy patentowi zajmujemy się różnymi dziedzinami. Przykładowo ja bardziej się zajmuję tym obszarem prawnym, no a koledzy, którzy mają ukończone studia techniczne, najczęściej właśnie ochroną wynalazków. To załóżmy, że już mamy takiego kandydata i on wie, że jest możliwość właśnie ukończenia aplikacji. Co powinien zrobić? Musi wypełnić wniosek, złożyć papiery w tym roku chyba do 5 września. To jest wniosek o wpis na listę aplikantów. Następnie przystąpi do egzaminu na aplikację. To jest test, który składa się ze 100 pytań i proszę mi wierzyć, da się ten test zdać. Ja jestem prawnikiem z wykształcenia, znałam też tą część techniczną. Po czym zaczyna się właśnie 3-letnia aplikacja. Na tej aplikacji ta osoba uczy się wszystkich tych zagadnień związanych z własnością intelektualną, własnością przemysłową. Odbywa też praktyki w urzędzie patentowym, wykonuje zadania praktyczne pod okiem patrona, który czuwa nad aplikantem, czuwa nad przebiegiem jego aplikacji. No jak uda mu się z sukcesem zakończyć tą 3-letnią aplikację, to przystępuje do egzaminu zawodowego, żeby uzyskać tytuł rzecznika patentowego i wykonywać zawód. I rozumiem, że miejsca pracy dzisiaj dla tych osób są. Praca też chyba ciekawa z tego, co pani opowiada. Ja myślę, że miejsca pracy jak najbardziej są i praca jest jak najbardziej ciekawa. No, ja moją pracę uwielbiam, chodzę do niej z przyjemnością i nawet jak siedzę po godzinach, to z przyjemnością. Na pewno jest mało monotonna, przynajmniej w moim przekonaniu. Każda sprawa jest trochę inna i też to prawo się zmienia. My obcujemy z innowacjami. Ja bardzo dużo pracuję z ludźmi od marketingu. To są bardzo fajne osoby, bardzo kreatywne i często tak szukamy jakiegoś bezpiecznego rozwiązania dla ich pomysłów, także ja gorąco polecam ten zawód. Dodajmy jednak, że aplikacja jest odpłatna, roczna opłata to dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia. W tym roku to prawie 14 300 zł. Za nami lipiec, oficjalnie więc większość uczelni zakończyła rekrutację na studia dzienne. UW podaje, że najwięcej zapisów było na kierunki zarządzanie, ekonomia, psychologia. Jeżeli chodzi o liczbę kandydatów na jedno miejsce, to w czubie są studia medyczne, business and management i orientalistyka. A na politechnikach na pewno króluje informatyka. Może inne kierunki ścisłe też po locie Polaka w kosmos w tym roku odnotują jakąś górkę. No a z nami dwoje naukowców, jeden czynny dydaktyk. No to pytanie do państwa, czy dziś warto studiować, a jeżeli tak, no to co? Ja zawsze powiem, że warto studiować. Mało tego, trzeba się uczyć przez całe życie, bo właśnie życie nas do tego zmusza. Jeżeli zaniedbamy własną edukację, to popadamy w analfabetyzm. Nawet jak ktoś ma już stopnie i tytuły, to musi dbać o to, żeby się dokształcać. Wobec tego na pewno studia nie szkodzą, ale istotne jest, jaki to jest rodzaj studiów i czego tam się możemy nauczyć. To, co zostało wymienione, te powodzenia wydziałów takich jak medyczne, informatyczne i tak dalej, świadczy o trzeźwości tych, którzy się o te studia ubiegają i widzą perspektywy. No, na pewno sektor ochrony zdrowia będzie się rozwijał, bo ludzie żyją coraz dłużej i seniorzy wymagają opieki i w związku z tym nie zabraknie pracy dla medyków na pewno. Czyli to jest pozytywne. Natomiast są studia, które no można mieć wątpliwości, czy warto tam studiować, ale to każdy musi to rozstrzygnąć we własnym zakresie. Ale bardzo mnie niepokoją takie informacje, że nie warto studiować, bo lepiej można zarobić wykonując proste czynności, zawody i tak dalej, najprostsze. Nawet sprzątaczka, która gdzieś tam winduje stawkę za godzinę sprzątania, może zarobić więcej w miesiącu niż profesor. Ale to nie znaczy, że nie warto się uczyć. No, ja myślę, że pani profesor dotknęła tutaj sedna problemu. To znaczy pytanie o to, czy warto studiować, to jest w istocie pytanie, czy warto się uczyć. No bo studia, studiare, tak? To jest poszerzanie naszych horyzontów. I ja powiem tak, warto studiować, warto się uczyć, dlatego, że to czyni nas szczęśliwszymi ludźmi. I właśnie na tym mogłem zakończyć dyskusję. Szczęśliwymi w każdym możliwym aspekcie tego słowa. Bo przeciętnie rzecz ujmując, zdobywanie kolejnych szczebli takiego formalnego wykształcenia zwiększa średni poziom wynagrodzenia. I tutaj jest, to jest poza sporem. Co nie zmienia faktu, że ludzie z wykształceniem zawodowym mogą zarabiać więcej, tak? Czy znajdziemy takich ludzi, którzy zarabiają więcej niż ludzie z wyższym wykształceniem? Pewnie, że tak. Ale to nie zmienia faktu, że ludzie, którzy mają wyższe wykształcenie, którzy skończyli licencjat, magisterium, przeciętnie rzecz ujmując zarabiają więcej. Ale więcej rozumieją ze świata. Są bardziej świadomymi obywatelami, są bardziej świadomymi ludźmi. Uczenie się, czytanie książek, no bo uczymy się głównie słuchając tego, co mówią inni, albo czytając to, co inni napisali. Pozwala nam spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy, niekiedy zaskakującej dla nas, otwierającej oczy. Uczenie się, czyli również studiowanie, pozwala nam nabywać nowe umiejętności, które uczynią nasze życie z pewnością ciekawszym, a bardzo często również łatwiejszym. I to nawiązuje do tego, ja nie chcę nikogo zmuszać. Rozumiem, że jak ktoś ma lat 70 czy 80, przeżył swoje całe życie w pewnym systemie, to uczenie się teraz może być dla niego trudne, ale mimo tego zachęcam do nauki, natomiast młodych ludzi zachęcam do studiowania. Oczywiście przede wszystkim na SGH, bo to jest najlepsza uczelnia. Nie jest to materiał sponsorski. Nie jest to materiał sponsorowany, nie mamy współpracy z Trójką. Niemniej warto studiować, warto się uczyć, warto poszerzać horyzonty, tylko że tutaj glosa. Nie warto myśleć, że jak skończę studia, to w ogóle się odetnę. Uff, no to teraz już spokój. Więc jeżeli ktoś tak myśli o studiach, że to jest etap jedynie, który zakończę i potem już mogę się nie uczyć całe życie, to oczywiście robi błąd. Całe życie się uczymy i warto być ciekawym świata, jak dziecko, które zadaje pytania. Bardzo Państwu dziękuję. Profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, była z nami. Dziękuję bardzo. I doktor Piotr Maszczyk, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. No, my słyszymy się ponownie. Również bardzo dziękuję. Za tydzień. Autopromocja. To będzie jak za dawnych lat. Zaczyna się historycznie. W jedną sobotę tylko przez 2 godziny. Radiowy Dom Kultury. Prosto z off-festiwalu w Katowicach. W sobotę po 14:00. Agnieszka Szydłowska. Agnieszka Obszańska. I Michał Nogaś. Ciekawa jestem, czy macie jeszcze siłę, żeby biegać po terenie festiwalu. Będziemy pełzać. Albo to festiwal będzie biegał za wami. Ja wezmę kalosze. Poproszę. Sponsorem audycji jest Mini, dostawca samochodu Mini Cooper i partner off-festiwalu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Już jest letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Lodówka Samsung No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2899 zł. Dodatkowo tylko do poniedziałku. Kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.